श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 28वें श्लोक तक भगवान ने बताया ज्ञान, कर्म तथा कर्ता का त्रैविध्य, जिसकी प्रतिज्ञा 19वें श्लोक के पूर्वार्ध में की गई थी। वह ज्ञान, कर्म तथा कर्ता का त्रैविध्य बता दिया गया, तो अवशिष्ट रहा आपका, अब कोई प्रतिज्ञात अर्थ अवशिष्ट रहा नहीं, तो इसलिए 29वें श्लोक में फिर त्रैविध्य बताने की ही प्रतिज्ञा करते हैं। जिनका त्रैविध्य बताया गया उनके त्रैविध्य को फिर से बताएंगे तो पुनरुक्ति होगी, बताना त्रैविध्य ही है। इसलिए पूर्व में जिनका त्रैविध्य बताया गया उनसे भिन्न बुद्धि एवं धैर्य के त्रैविध्य को बताने की प्रतिज्ञा 29वें श्लोक के पूर्वार्ध में की। 29वें श्लोक के पूर्वार्ध को कहा जाता है सूत्रवाक्य, और इस सूत्रवाक्य का विवरण प्रारंभ करते हैं प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय इत्यादि से। तो बुद्धि तथा धृति का गुण भेद से त्रैविध्य, अशेषेण का अर्थ है वास्तविक रूप से यथावत, और पृथक्त्वेन का अर्थ है विवेकतः बताया जा रहा है। उसे तुम सुनो, यानी धृति तथा बुद्धि के त्रैविध्य के प्रतिपादक मेरे मुख से निकलने वाले वचनों को सावधान चित्त हो करके सुनो और उनके अर्थ का निर्धारण कर लो, और निर्धारण करके निश्चय करके दो प्रकार का निश्चय कर लो, निश्चय भी करना है, उपादेयत्वेन और हेयत्वेन। सात्विक बुद्धि तथा सात्विक धृति का उपादेयत्वेन रूपेण निश्चय कर लो कि ये मुझे उपादेय है, और राजस तामस बुद्धि एवं धृति का हेयत्वेन रूपेण निश्चय कर लो। तो इसीलिए राजस तामस बुद्धि तथा धृति का भी लक्षण बताया जा रहा है कि जिसे जान करके जिज्ञासु त्याग सके, इसीलिए बताया जा रहा है। तो सात्विक बुद्धि का लक्षण 30वें श्लोक में बता दिया गया। 30वें श्लोक के मूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, तो प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच इतना ही हुआ है। अच्छा, कार्य कार्य यहाँ तक का विचार हो गया है मूल में। तो प्रवृत्ति शब्द से यहाँ पर लिया गया बंध का हेतुभूत कर्म मार्ग, और निवृत्ति शब्द से लिया जाता है मोक्ष का साधनभूत संन्यास मार्ग। इसलिए प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है कर्म, निवृत्ति शब्द का अर्थ है यहाँ पर संन्यास। प्रवृत्ति का फल है कर्म का संसार, और निवृत्ति का फल है मोक्ष, जिसे उत्तरार्ध में बंध मोक्ष शब्द से बताया जाएगा। और कार्याकार्य शब्द से अनुष्ठान अनुष्ठान ये लेना है। कार्य शब्द में भाव अर्थ में नियत प्रत्यय हैं, कर्म अर्थ में भी होता है, ये कृत्य प्रत्यय होने के कारण कर्म और भाव दोनों अर्थों में होते हैं। तो यहाँ भाव अर्थ में है, इसलिए कार्यम का अर्थ है भाष्कर भगवान करेंगे कर्णम यानी करना अनुष्ठान क्रिया, और अकरण का अर्थ हो जाएगा अनानुष्ठान। तो किसका अनुष्ठान और किसका अनानुष्ठान, तो कर्मों का, जो प्रवृत्ति शब्दित कर्म मार्ग है उसका बंधाधिकारी अनुष्ठान करेगा कर्णम, और मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु भी कार्य शब्दित कर्म का अनुष्ठान करेगा यदि अविरक्त चित्त है, लेकिन यज्ञार्थ कर्म करेगा। यज्ञार्थ कर्म होता है चित्त शुद्धि के लिए किया गया कर्म, ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म, सकाम कर्म का परित्याग, निष्काम कर्म का परित्याग पूर्वक कर्म फलाशक्ति तथा कर्माशक्ति के त्याग पूर्वक कर्म का अनुष्ठान, जिसे इस अध्याय के प्रारंभ में त्याग पदार्थ तथा संन्यास पदार्थ के रूप में कहा गया, वो माना वो है उसका करण, वो मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु भी करेगा यदि विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं है। तो श्रुति ऐसे आपात मुमुक्षा संपन्न मुमुक्षु को मोक्ष के साक्षात साधन ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म साधन बताती है। वह योग आरुरुक्षु है, तो गीता ने भी योग आरुरुक्षु को योगारूढ़ होने का साधन, योगारूढ़ होने का अर्थ है ज्ञानाधिकारी बनना, साधन चतुष्टय संपन्न होना, उसका साधन कर्म बताया है। इसलिए कार्यम से जो योग आरुरुक्षु हैं, ज्ञानाधिकारी बनना चाहता है, ज्ञान की योग्यता अर्जित करना चाहता है, उसे जो यज्ञार्थ कर्म है उसका अनुष्ठान उसके द्वारा जो किया जा रहा है उसे कार्य शब्द से लिया जाएगा। और विवेक पूर्ण वैराग्य हो गया, बहिरंग साधन कर्म का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने तक है, वैराग्य उत्पन्न हो गया तो फिर कर्म का परित्याग। योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम् उच्यते, योगारूढ़ कर दिया तो कर्म आगे ज्ञानाधिकार प्राप्त कराने के बाद साक्षात्कार कर्म करते रहने मात्र से नहीं होगा, वस्तु सिद्धि विचारेण ये कहा जाता है। वस्तु सिद्धि का अर्थ है परमात्म स्वरूप का निश्चय, सिद्धि का अर्थ होता है निश्चय, वस्तु का अर्थ है परमार्थ स्वरूप, और उसका निश्चय होता है विचार से, और विचार है परमात्म स्वरूप प्रतिपादक ग्रंथ का विचार, वेदांत विचार। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्द बता रहा है योगारूढ़त्व को, तो योगारूढ़ हो गया तो योगारूढ़त्व के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा से उपलक्षित आत्म प्रतिपादक वेदांत विचार करें। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र कहता है ना, तो फिर उसमें अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के लिए शास्त्रानुसार प्राप्त किए गए जो बहिरंग साधन थे उनका शास्त्र विधि से परित्याग रूप संन्यास अनुष्ठान, वो है अकार्य शब्द का अर्थ। तो कार्य और अकार्य, तो कर्म रूपी साधन का अनुष्ठान कब तक करना चाहिए और निवृत्ति शब्दित संन्यास को कब अपनाना चाहिए, कर्म का अनुष्ठान कब होना चाहिए, इसका अशेषेन और पृथक्त्वेन ज्ञान जिस बुद्धि को होता है वह सात्विकी बुद्धि है। तो कार्या कार्ये ये या व्यक्ति सा बुद्धि सात्विकी, ऐसा हुआ। कार्य शब्द का अर्थ और अकार्य शब्द का अर्थ हुआ अनुष्ठान अनुष्ठान। तो कब तक कर्म का अनुष्ठान करना है, कब कर्म को छोड़ना है, इसे ठीक ठीक जो जानती हैं वह है सात्विकी बुद्धि। और भयाभय, भयाभय में अपादान अर्थ में प्रत्यय है, विभेति अस्मात् इति भयम्, ऐसी उत्पत्ति करते हैं भय शब्द की, तो भय शब्द का अर्थ निकलेगा भय का कारण। और अभय शब्द का अर्थ निकलेगा अभय का कारण। तो जो भय के कारण को भी जानती है और अभय के कारण को भी जानती है, और अशेषेन पृथक्त्वेन का मतलब यथार्थ रूप से और विवेकतः, कि ये भय का कारण है ये अभय का कारण है। जो सकाम कर्म या निषिद्ध कर्म मार्ग है वह बंधन का हेतु है, गर्भवासादि भय का कारण है, इस रूप में प्रवृत्ति शब्दित बंध मार्ग भूत सकाम कर्म तथा निष्काम कर्म को भी जो जानती है कि वो ऐसा है। और अभयम, तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन इत्यादि श्रुति के द्वारा अभय का कारण जो आनंद स्वरूप ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार बताया है उसे भी जो जानती है उसे कहा जाता है सात्विकी बुद्धि। तो या बुद्धि भयाभय व्यक्ति अशेषेन पृथक्त्वेन सा सात्विकी। तो ये सब द्वितीयांत जितने हैं वे विषय कर्म है व्यक्ति के, बुद्धि है कर्ता। तो कार्याकार्य ये द्वितीय का द्विवचन है और भयाभय भी द्वितीय का द्विवचन है। बंधम मोक्षंच या व्यक्ति, तो बंध के भी वास्तविक स्वरूप को और मोक्ष के भी वास्तविक स्वरूप को जो बुद्धि जानती है उसे कहा जाता है सात्विकी बुद्धि। तो जो बुद्धि जानती है का मतलब कर्ता बुद्धि हो गई, तो बुद्धि से उपलक्षित बुद्धि बुद्धिस्थ चिदाभास बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य और बुद्धि तीनों को लेना, जिसे प्रमाता कहा जाता है, या जैसे पहले आया था यज्ञानम, तो उसका अर्थ कर दिया था ये न ज्ञानेन, ऐसे यहाँ पर भी या बुद्धि यानी यया बुद्धिया प्रमाता अशेषेन पृथक्वेन जानाति वेत्ति यानी जानाति, सा बुद्धि सात्विकी मता, वो बुद्धि सात्विक है, ऐसा समझना। शास्त्र से हाँ, तो आनंद मीमांसा में आनंद दो प्रकार का बताया गया, एक सातिशय आनंद, एक निरतिशय आनंद। तो निरतिशय आनंद को मोक्ष कहा जाता है, ब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है, ब्रह्म भावश्च मोक्ष, ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष है। हाँ, यानी परोक्ष ज्ञान शुरू में होता है और बाद में अभानापादक आवरण की निवृत्ति हुई तो साक्षात्कार, वो भी सात्विक बुद्धि में होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, तो अग्रया बुद्धि जो है वो सात्विक की बुद्धि है, उससे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का भी ज्ञान होता है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप ही मोक्ष है, स्वरूप अवस्थानी तो मोक्ष है। तो स्वरूप अवस्थित होने के लिए पहले बुद्धि को आत्मस्थ करने के लिए आत्मा के परोक्ष स्वरूप का ज्ञान होना, परोक्ष ज्ञान होना चाहिए ना आत्मस्वरूप का। इसलिए निधिध्यासन में, निधिध्यासन में निश्चय पूर्वक ध्यान है ना, वो ध्येय स्वरूप का निश्चय है पहले, वो है परोक्ष निश्चय, वो होता है श्रवण मनन से। इसीलिए आनंद मीमांसा आदि प्रकरण है, तत्पदार्थ के, त्वम पदार्थ के या वास्तविक स्वरूप के ज्ञापक जो वचन है वो भी प्रमाण है ना, उनसे प्रमा होती है यानी यथार्थ ज्ञान होता है। वो यथार्थ ज्ञान दो प्रकार का, एक परोक्ष ज्ञान एक अपरोक्ष ज्ञान। अधिकारी को तो उत्तम अधिकारी हैं, एकाग्र बुद्धि हैं, तो सीधा उन वचनों से, तत्त्वमशादी वचनों से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार ही होगा। और नहीं है योग्यता, कुछ प्रतिबंध है, तो श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय होगा। विपरीत भावना रूपी साक्षात्कार के प्रतिबंधक को हटाने के लिए निधि ध्यासन करेगा। तो परोक्ष ज्ञान मोक्ष का यानी आत्मस्वरूप का हो जाता है। तो ये बंध और मोक्ष को भी जो जानती हैं, बंध मोक्ष ये दोनों हैं फल, प्रवृत्ति निवृत्ति ये दोनों हैं साधन, कार्य कार्य हैं, प्रवृत्ति धर्म का अनुष्ठान और अकार्य है प्रवृत्ति धर्म का अनुष्ठान, वो निवृत्ति हो जाएगा। और भया भय है, एक प्रकार से भय का हेतु और अभय का हेतु, उसको भी जो जानती है किससे भय होगा किससे अभय होगा, का मतलब शास्त्र प्रतिपादित जो साध्य साधन भाव है उसका सम्यक बोध जिस बुद्धि से होता है वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है। साध्य साधन अंश में कोई भ्रम नहीं रहता जिस बुद्धि से, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है। संशय और भ्रम उत्पादक नहीं होती अपितु प्रमा उत्पादक होती है। भाष्य को देखिए, प्रवृत्तिंच, ये प्रतीक हैं, प्रवृत्ति पदार्थ बता रहे हैं, प्रवृत्ति ही प्रवर्तनम, प्रवृत्ति शब्द में प्रउपसर्ग पूर्वक ऋतु वर्तने धातु से तीन प्रत्यय कर्ता भाव अर्थ में हुआ, इसलिए प्रवृत्ति ही प्रवर्तनम ये विग्रह है। प्रवर्तनम प्रवृत्ति ऐसा भावार्थक ल्युट प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करके उसका विग्रह कर लिया। तो बंध हेतु कौन कर्म मार्ग, ये प्रवृत्ति शब्द का अर्थ कर दिया। बंध का हेतुभूत जो कर्म मार्ग है उसे कहा जाता है प्रवृत्ति शब्द से। कोई कह रहा था कुछ? हाँ, ल्यूट। ल्यूट प्रत्यय कई अर्थ में होता है, बहुलता से होता है। कृत्य ल्यूटो बहुलम एक सूत्र है, तो बहुलता का अर्थ होता है जिस अर्थ में भी करना चाहोगे उस अर्थ में। तो बंध हेतु कर्म मार्ग ये प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है। निवृत्तिंच ये प्रतिग्रहण किया उसका अर्थ कर रहे हैं। निवृत्ति ही मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग, इसलिए प्रवृत्ति का अर्थ हुआ कर्म और निवृत्ति का अर्थ हुआ संन्यास। मार्ग शब्द का अर्थ है साधन, तो कर्म रूप साधन संन्यास रूप साधन। हाँ, मृत धातु से घय प्रत्यय होकर के मार्ग बन जाता। हाँ, तो बंध मोक्ष यानी यहां पर प्रवृत्ति शब्द का अर्थ कर्म मार्ग, निवृत्ति शब्द का अर्थ संन्यास मार्ग किया। तो यहां प्रवृत्ति शब्द का अर्थ सीधा कर्म मात्र क्यों नहीं किया जा रहा है? अनुष्ठान प्रवृत्ति करना क्रिया मात्र प्रवृत्ति है और निवृत्ति है क्रिया का अभाव अनुष्ठान। प्रवृत्ति है अनुष्ठान और निवृत्ति है अनुष्ठान, ऐसा अर्थ क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ कर्म मार्ग और निवृत्ति शब्द का अर्थ संन्यास मार्ग क्यों कर रहे हो? ये एक अवांतर प्रश्न है, इसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने ये लिखा पंचम्यंत पद कि बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्गौ इति अवगम्यते। बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात् ये हेतु है और प्रवृत्ति निवृत्ति ये पक्ष है और कर्म संन्यास मार्गौ ये साध्य का बोधक पद है। यहाँ प्रवृत्ति शब्द कर्म मार्ग का वाचक होगा और निवृत्ति शब्द संन्यास मार्ग का ही वाचक होगा। प्रवृत्ति निवृत्ति शब्दों में कर्म मार्ग संन्यास मार्गत्व है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात्। बंध शब्द और मोक्ष शब्द है फल का वाचक, बंध है संसार रूपी फल, मोक्ष है मुक्ति रूपी फल। तो ये संसार तथा मोक्ष रूपी मुक्ति रूपी फल के वाचक बंध मोक्ष शब्द जिस वाक्य में है उसी वाक्य में प्रयुक्त है प्रवृत्ति शब्द और निवृत्ति शब्द। ये पूरा एक श्लोकात्मक एक वाक्य है ना, तो फल के वाचक बंध मोक्ष शब्दों का प्रयोग जिस वाक्य में हुआ है उसी वाक्य में प्रवृत्ति निवृत्ति शब्दों का प्रयोग होने से यहाँ पर प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द का अर्थ बंध फलक कर्म मार्ग और मोक्ष फलक संन्यास मार्ग होता है, यह अवगम्यते का अर्थ है प्रतीत होता है, निश्चित होता है, निश्चियते। ये हेतु पूछा न कि यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द का अर्थ कर्म मार्ग क्यों कर रहे हो और निवृत्ति शब्द का अर्थ संन्यास मार्ग क्यों कर रहे हो। अनुष्ठान मात्र कर्म मार्ग है, अनुष्ठान मात्र निवृत्ति है, ऐसा क्यों नहीं मानते। इसका उत्तर दिया कि यहाँ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ कर्म मार्ग और निवृत्ति शब्द का अर्थ संन्यास मार्ग इसलिए किया जा रहा है कि कर्म मार्ग के फलबोधक बंध शब्द का प्रयोग होने से तथा संन्यास मार्ग के फलभूत मोक्ष के वाचक मोक्ष शब्द का प्रयोग होने से उसी वाक्य में। तो फल को साधन की अपेक्षा होती है, तो बंध मोक्ष शब्द का अर्थ है फल, तो इन दो शब्दों के अर्थभूत दो प्रकार के फलों को दो प्रकार के अपने अपने साधन की अपेक्षा है, इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति शब्दों को बंध मोक्ष रूपी फल का साधन बताने वाले माना जा रहा है, साधन के वाचक माना जा रहा है। और वो साधन के वाचक तब हो सकते हैं जब ये कर्म मार्ग संन्यास मार्ग अर्थ करेंगे। इस अभिप्राय से कहा बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात् का अर्थ है बंध मोक्ष फल के वाचक शब्दों का प्रयोग जिस वाक्य में है उसी वाक्य में प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द का प्रयोग होने से, दोनों एक वाक्यस्थ होने से यहाँ पर प्रवृत्ति निवृत्ति शब्दों को बंध मोक्ष के साधन का वाचक माना जा रहा है। प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्गो इति अवगम्यते। आगे है कार्या कार्ये विहित प्रतिषिद्धे कर्तव्या कर्तव्ये करणा करणे इति एतत्। कार्या कार्य शब्द का अर्थ होता है कार्य का अर्थ होता है विहित, अकार्य का अर्थ होता है प्रतिषिद्ध। तो विहित और प्रतिषिद्ध तो धर्म अधर्म हो गया, फिर वो तो प्रवृत्ति शब्द से लिया गया, जिसे इसलिए अर्थ कर दिया करना करने। विहित प्रतिषिद्ध है कर्तव्य कर्तव्य, वो है धर्म अधर्म जिसे प्रवृत्ति मार्ग से लिया गया। और यहाँ पर कर्म अर्थ में यदि कार्य में नियत प्रत्यय मानते हैं तो अर्थ निकलेगा धर्माधर्म, और भाव अर्थ में मानेंगे तो उनका अनुष्ठान अननुष्ठान। कार्य शब्द का अर्थ निकलेगा अनुष्ठान, अकार्य शब्द का अर्थ निकलेगा अननुष्ठान, और वही यहाँ पर अपेक्षित है। कर्म अर्थ में मानेंगे तो फिर प्रवृत्ति शब्द से बताया हुआ जो अर्थ है वही अर्थ निकलेगा। प्रवृत्ति शब्द के साथ कार्याकार्य की, यानी प्रवृत्ति निवृत्ति के साथ कार्याकार्य की हो जाएगी एक प्रकार से पुनरुक्ति। हाँ, यदि कर्म अर्थ में मानेंगे तो पुनरुक्ति न हो, इसलिए नियत प्रत्यय को भाष्कर भगवान भाव अर्थ में मान करके कार्याकार्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं करना करणे। करण का अर्थ है अनुष्ठान, अकरण का अर्थ है अननुष्ठान। करना करने का अर्थ निकलेगा अनुष्ठान अनुष्ठाने, और वो मूल श्लोकस्थ कार्य कार्य शब्द का अर्थ निकलेगा अनुष्ठान अनुष्ठाने। तो अनुष्ठान अनुष्ठान क्रियारूप होने से क्रिया सविषय होती है, तो इसलिए उसका विषय पूछा जा रहा है करना करण का। कस्य यानी कस्य करना करने, किसका करना कार्य है, किसका न करना अकरण है, किसका करना अकरना का मतलब करण अकरण का अनुष्ठान अनुष्ठान का विषय पूछा जा रहा है, विषय विषयक जिज्ञासा है। कस्य करणम कार्यम उच्यते, कस्य अकरणम अकार्यम उच्यते, ये कस्य शब्द से पूछा गया, उसका उत्तर दिया जा रहा है, यानी करणाकरण का विषय बताया जा रहा है प्रवृत्ति शब्दित कर्म को। प्रवृत्ति शब्दित जो कर्म है उसका करना ये करण कहलाएगा, का मतलब कार्य कहलाएगा। प्रवृत्ति शब्द का तो अर्थ निकला कर्म, और कार्य शब्द का अर्थ निकलेगा उसका करना अनुष्ठान, और अकरण शब्द का अर्थ निकलेगा प्रवृत्ति शब्दित कर्म का अकरण, न करना, उसे त्यागना, ये अकरण हो जाएगा। तो इसलिए करणाकरण का विषय वही कर्म को बताया जा रहा है कि देश कालादि अपेक्षया दृष्टा दृष्टार्थानां कर्मणां करणा करणे, ऐसा अन्वय करना कर्मणां करणा करणे श्लोकस्थे कार्या कार्ये उच्यते, ऐसा लगाना। श्लोकस्थ कार्या कार्य शब्द से कर्म का करण कर्म का अकरण कहा जाता है, कर्म का करण यानी अनुष्ठान, तो कर्म के अनुष्ठान को कार्य शब्द से, कर्म के अकरण को अनुष्ठान को अकार्य शब्द से कहा जा रहा है। इसलिए कश्य का उत्तर है कर्मणाम करना करने श्लोकस्थे कार्या कार्ये, श्लोकस्थ कार्याकार्य शब्द का अर्थ है कर्मों का अनुष्ठान कर्म का अनुष्ठान। तो कर्मों का विशेषण है करना न करना, अनुष्ठान है करना, अनुष्ठान है न करना, अकार्य का अर्थ है न करना है? ल्यूट है। तो कर्म नाम करना करने ये अर्थ निकला कार्य कार्य का। तो जिन कर्मों का करना कार्य कहलाता है, जिन कर्मों का न करना अकार्य कहलाता है, उन कर्मों का विशेषण है दृष्टा दृष्टार्थानाम, ये विशेषण है ना, दृष्टा दृष्टार्थानाम। तो दृष्ट अर्थ कहते हैं अहिक अर्थ को, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को फल को। तो दृष्ट अदृष्ट इसमें दोनों दो समास करके अर्थ शब्द के साथ बहुरी समास है। तो दृष्टा दृष्ट दृष्टो अर्थो यानि फले ये साम कर्मणाम तानि दृष्टादृष्टार्थानि तेषां दृष्टादृष्टार्थानाम, अर्थ शब्द का अन्वय दोनों के साथ होगा, दृष्टार्थ कर्म अदृष्टार्थ कर्म। दृष्टार्थ कर्म कहा जाता है ऐहिक फल वाले कर्म को, जिस कर्म का फल इसी जीवन में अनुभव में आता है उसे दृष्टार्थ कर्म कहा जाता है। जिस शरीर से कर्म किया जा रहा है उसी शरीर से जिस कर्म का फलानुभव होता है वह दृष्टार्थ फल है, दृष्टार्थ कर्म है, उसका करण कार्य कहलाएगा। और अदृष्टार्थ कर्म कहा जाएगा जिस कर्म का फल वर्तमान शरीर से कर्म किया जा रहा है और फल मिलना है दूसरे शरीर से, तो शरीरांतर से फलोपभोग होता है जिन कर्मों के फल का, उन कर्मों को कहा जाता है अदृष्टार्थ कर्म, और ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कार्य शब्द से कहा जाएगा। तो दृष्टार्थ कर्मों का अनुष्ठान, अदृष्टार्थ कर्मों का अनुष्ठान श्लोकस्थ कार्य शब्द का अर्थ है, और अकरण का अर्थ निकलेगा इन्हीं दृष्टार्थ तथा अदृष्टार्थ कर्मों का अकरण यानी अनुष्ठान, वो होता है जिसको मोक्ष चाहिए। तो मुमुक्षु कहता है किम प्रजया करिष्यामो एषा नो अयम आत्मा अयम लोक। प्रजा उपलक्षण है लोकत्रय प्राप्ति के साधन भूत जो बाकी दो है उनका भी, प्रजा इस लोक की प्राप्ति का साधन और कर्म पितृलोक की प्राप्ति का साधन, और विद्या यानी उपासना देवलोक अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन, और ये कर्म फलभूत जो तीन लोक हैं इन तीन लोकों में से एक भी लोक के प्राप्ति की कामना जिसके अंदर नहीं है अपितु मुक्त होने की कामना है, उसके उद्गार होते हैं कि किम प्रजया करिष्यामि यानी प्रजा से उपलक्षित संसार अंतपाती दृष्टादृष्ट फल के साधनों से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कर्म का फल आहिक या पारलौकिक चाहिए ही नहीं, कर्म फलभूत लौकिक फल से हम विरक्त हैं, तो क्या चाहिए फिर आपको। तो ये शानो अयम आत्मा अयम लोक, हम तो आत्मलोक चाहते हैं, आत्मलोक कहते हैं मोक्ष को, मुमुक्षु है और कर्म मोक्ष को दे नहीं सकता, प्रजा मोक्ष दे नहीं सकती और विद्या यानी उपासनाएं मोक्ष दे नहीं सकती, तो इनसे हम क्या करेंगे। तो ज्ञान ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से मोक्ष होता है इसलिए हमको तो ज्ञान चाहिए, इसलिए ज्ञान का साधन बताइए, हम मुमुक्षु हैं, ऐसा उद्गार होता है मुमुक्षु का, इसलिए वो क्या करेगा, कर्म का फल आहिक या पारलौकिक जिसको नहीं चाहिए, तो कर्म का अधिकारी तो फलार्थी होता है। मीमांसा में कर्माधिकारी के चार विशेष बताए हैं, विद्वान होना चाहिए यानी कर्म के, जिस कर्म का उसे अनुष्ठान करना है उस कर्म के स्वरूप का बोध होना चाहिए, साधन का ज्ञान होना चाहिए और समर्थ होना चाहिए करने में। कर्म का अश्वमेध कर्म का ज्ञान तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, तो फिर भी अधिकारी नहीं माना जाता, ज्ञान भी होना चाहिए साधन के स्वरूप का और सामर्थ्य भी होना चाहिए और फलार्थी होना चाहिए, कर्म का जो फल है उसकी चाह होना चाहिए। कर्म के स्वरूप को कई लोग जानते हैं समर्थ भी हैं लेकिन कर्म फल की अपेक्षा नहीं है, तो कर्माधिकारी नहीं माना जाता फिर, और अपर्युदस्थ, कर्म फलार्थी भी हो सामर्थ्य भी हो और कर्म के स्वरूप का ज्ञान भी हो लेकिन शास्त्र मना करता हो यदि, तो पर्युदस्त कहा जाता है, शास्त्र उस कर्म को करने का अधिकार भी, अधिकार की भी अनुमति देता हो तो माना जाता है कर्माधिकारी। तो जिसके अंदर फलार्थिता नहीं है, कर्म का आहिक पारलौकिक फल नहीं चाहता, वह कर्म का अनुष्ठान नहीं करेगा, प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते कहा जाता है, तो बिना प्रयोजन की मूढ़ व्यक्ति की भी प्रवृत्ति नहीं होती। तो जिन कर्मों का फल नहीं चाहता ऐसा मुमुक्षु वो कर्म में क्यों प्रवृत्त होगा, तो वो करेगा अनुष्ठान अकार्य, उन्हीं कर्मों का दृष्टादृष्ट कर्मों का अनुष्ठान वो अकार्य है, इसलिए कहा कस दृष्टा दृष्टार्थानाम कर्मनाम करना करने यानी अनुष्ठानानुष्ठाने ये कार्य कार्य शब्द का अर्थ है। और ये जो कर्मों का फल होता है और कर्म होता है वह देश काल निमित्त सापेक्ष होता है, इसलिए कर्म का ये विशेषण है देश काल आदि अपेक्षया। जो कर्म होते हैं उन देश काल और निमित्त विशेष की अपेक्षा से प्राप्त होता है जिन कर्मों का फल, ऐसे देश काल आदि अपेक्ष कर्मों का अनुष्ठान अनुष्ठान यह आपके कार्याकार्य शब्दों के अर्थ हैं। ये भाष्कर भगवान ने बताया कार्याकार्य शब्द की व्याख्या हुई। अब भया भये का अर्थ करते हैं, भय शब्द की उत्पत्ति करते हैं विभेति अस्मात् इति भयम्, तो जिससे भय होता है भी भय धातु से अप्रत्यय होकर के बन जाता है, तो विभेति अस्मात् इति भयम् ये अर्थ निकलेगा भय का हेतु। और अभय क्या है फिर, कहते तद विपरीतम अभयम्, जो भय का हेतु नहीं है उसे कहा जाएगा अभय, यानी अनिष्ट साधन भय है, इष्ट साधन अभय है। अनिष्ट साधन को यहाँ भय शब्द से लिया जाएगा, इष्ट साधन को अभय शब्द से लिया जाएगा। तो तद विपरीतम अभयम्, ऐसे भय अभय शब्द की उत्पत्ति करके अब भया भय में द्वंद्व समास है उसका विग्रह करके बता रहे हैं, भयंच अभयंच इति भया भये, इतर इतर द्वंद्व समास हुआ। तो दृष्टा दृष्ट विषयो हो भया भययो हो कारणे इत्यर्थ, भय अभय शब्द का अर्थ निकलेगा जो दो प्रकार का भय और अभय होता है, उन दोनों प्रकार के भय के कारण को भय शब्द से कहा जाएगा और दोनों प्रकार के अभय के कारण को अभय शब्द से कहा जाएगा। यहाँ अपादान अर्थ में प्रत्यय होने से कारण अर्थ निकल रहा है। तो दृष्ट भय का कारण भी भय शब्द का अर्थ है, अदृष्ट भय का कारण भी जन्मांतर में हमें कष्ट न हो, जन्मांतरीय कष्ट भय है, इसी जन्म का कष्ट दृष्ट ओ फल भय है और जन्मांतरीय कष्ट है अदृष्ट भय, और इन दोनों का जो कारण है कष्ट का कारण है पाप, वो माना जाता है भय शब्द से। और अभय शब्द से इस जन्म में भी जो अभय यानी अभिष्ट है सुख, कष्ट का विरोधी है सुख, और जन्मांतरीय भी जो कष्ट है दुख है उसका अभाव है अभय, और उसका कारण यहाँ पर अभय शब्द से लिया जा रहा है। इस जन्म का सुख भावी जन्म का सुख ये मात्र नहीं उसका कारण। तो दृष्टा दृष्ट विषयो हो भया भययो, दृष्ट भय अदृष्ट भय शब्द से तो इस जन्म का या जन्मांतर का दुख भय शब्द से लिया जा रहा है, दृष्टा दृष्ट भय विषय भय से, और दृष्टा दृष्ट विषय अभय शब्द से लिया जा रहा है इस जन्म के और अन्य जन्म के सुख का कारण। अब बंधम मोक्षं च यावेत्ति, इसमें बंध मोक्ष पदार्थ बताए जा रहे हैं। बंधम यानि सहेतुकम बंधम, और मोक्षं च सहेतुकम या व्यक्ति विजानाति। तो सहेतुक यानि हेतुना सह वर्तते इति सहेतुकम, तो हेतु सहित यानि कारण सहित बंध को जो जानती है, बंध है संसार, उसका कारण है सकाम कर्म निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान। हाँ, तो ये जो है सहेतुक बंध को जानने का अर्थ है बंध जिससे होता है सकाम कर्म तथा निषिद्ध कर्म के अनुष्ठान से ही जन्म मरणादि रूप बंध की प्राप्ति है। ऊंच नीच मध्यम योनि में जन्म का कारण निषिद्ध कर्म और पुण्य कर्म है, सकाम पुण्य कर्म, वो है हेतु शब्द से ग्राह्य, और उस हेतु के साथ उसका फल है बंध, बंध को जो जानती है, जिस बुद्धि से इसका ज्ञान होता है उसे कहा जाता है सात्विक बुद्धि। तो इसे बंध हमें अनपेक्षित है, अनिष्ट है, तो अनिष्ट बंध का साधन सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, तो बंध की प्राप्ति नहीं होगी। तो सकाम कर्म निषिद्ध कर्म नहीं करना है तो क्या करेंगे, फिर यज्ञार्थ कर्म करेंगे। तो यज्ञार्थ कर्म करने से बंधन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि गीता कहती है यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधन, जो यज्ञार्थ कर्म नहीं है उससे बंधन प्राप्त होता है, इसलिए यज्ञार्थ ही कर्म करते रहना है। एवं तो इनान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और अधिकार विशेष प्राप्त कर लिया, योगारूढ़ हुआ, तो फिर उसका भी परित्याग शब्दित निवृत्ति शम, उसे कह रहे हैं कि मोक्षं च सहेतुकं व्यत्ति। तो मोक्ष का साक्षात साधन ज्ञान है, ज्ञान का अंतरंग साधन कर्म संन्यास है, निवृत्ति है, ऐसा जो जानता है और उसका फल मोक्ष है। सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् एव मोक्ष, ऐसा गीता के भाष्य में भाष्कर भगवान कई बार कहते हैं। तो ससन्यास आत्मज्ञान हेतु है और उसका फल मोक्ष है, यह जो जानना है ये सहेतुक मोक्ष को जानना है, यानी ठीक ठीक साध्य साधन भाव का बोध प्राप्त करना है। या व्यक्ति यानी विजानाति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, वो सात्विकी बुद्धि है। तत्र ज्ञानम अब वैशेषिकों के मत में ज्ञान शब्द और बुद्धि शब्द जल और पानी शब्दों के तरह पर्याय है, जैसे पानी और जल शब्द का एक ही अर्थ होता है, शब्दांतर है अर्थांतर नहीं, ऐसे वैशेषिक मत में ज्ञान शब्द और बुद्धि शब्द ये दोनों अलग अलग होने पर भी अर्थ उनका एक है, इसलिए सर्व व्यवहार हेतुर बुद्धिर ज्ञानम, समस्त व्यवहार का हेतुभूत गुण जो बुद्धि है उसी को ज्ञान कहते हैं। तो बुद्धि और ज्ञान शब्द पर्यायवाचक होने से यहाँ पर बुद्धि के तीन प्रकार बताए जा रहे हैं गुण भेद से कहा। लेकिन पहले ज्ञान के तीन प्रकार बताए ही गए हैं, सात्विक राजस तामस ज्ञान, और वो ज्ञान पदार्थ और बुद्धि पदार्थ ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो ज्ञान के त्रैविध्य को बताने वाले जो पहले तीन श्लोक गए, उन श्लोकों के साथ 20, 21, 22 इन श्लोकों के साथ ये 30, 31, 32 इन श्लोकों का पौनरुक्त होगा। ये वैशेषिकों की शंका है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि ये दोनों शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं। तो ज्ञान पदार्थ के त्रैविध्य को बता दिया गया का अर्थ है बुद्धि पदार्थ के ही त्रैविध्य को बता दिया गया। गुण भेद से बुद्धि तीन प्रकार की पहले बता दी गई, बुद्धि बताने का अर्थ है ज्ञान को बता दिया। तो जिनके मत में ज्ञान और बुद्धि एक है उनकी ये शंका है, सिद्धांत में ज्ञान और बुद्धि पदार्थ एक नहीं है। वेदांत के अनुसार बुद्धि पदार्थ अलग है, ज्ञान पदार्थ अलग है। ज्ञान बुद्धि की एक वृत्ति है, प्रमाण जनित जो वृत्ति है बुद्धि में वो ज्ञान है, और बुद्धि वृत्तिमति है। इनमें परिणाम परिणामी भाव संबंध है, वृत्ति वृत्तिमत्व भाव संबंध है, इसलिए अंतर है दोनों में। ज्ञान तो वृत्ति है और बुद्धि वृत्तिमति है, ज्ञान रूपी वृत्ति वाली है। ज्ञान धर्म है और बुद्धि धर्मी है। तो धर्म धर्मी में जो भेद होता है वो भेद ज्ञान पदार्थ और बुद्धि पदार्थ में है वेदांत के अनुसार, इसलिए दोनों एक ही नहीं है। ज्ञान तो धर्म है, बुद्धि धर्मी है। तो पहले धर्म के भेद को बता दिया गया, गुण भेद से बुद्धि का जो ज्ञान नामक धर्म है उसका त्रैविध्य बता दिया गया, और अभी ज्ञान रूपी धर्म का आश्रयभूत जो बुद्धि रूपी धर्मी है उसके त्रैविध्य को बताया जा रहा है गुण भेद से, इसलिए दोनों में पौनरुक्ति नहीं है। धर्मी धर्म त्रैविध्य से धर्मी का त्रैविध्य ज्ञापित नहीं होगा, इसलिए धर्म त्रैविध्य को दिखा करके उसके साथ धर्मी के त्रैविध्य का पौनरुक्ति नहीं माना जा सकता। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि तत्र ज्ञानम बुद्धेः वृत्ति। तो ये जो बुद्धि और ज्ञान पदार्थ वैशेषिकों के अनुसार शब्दांतर है, अर्थांतर नहीं, लेकिन भाष्यकार कहते हैं कि बुद्धि शब्दार्थ और ज्ञान शब्दार्थ में से ज्ञान पदार्थ तो है बुद्धि का वृत्ति विशेष यानी धर्म। तो तत्र ज्ञानम बुद्धेः वृत्ति, बुद्धि और ज्ञान में से ज्ञान बुद्धि की वृत्ति रूप है, का मतलब धर्म रूप है, आश्रित है, परिणाम है, और बुद्धि परिणामी है। ये आगे कहते बुद्धि तो वृत्तिमति, तो बुद्धि तो ज्ञान रूप जो वृत्ति है तद्वती है, का मतलब आश्रय है, ज्ञान बुद्धि में रहता है और बुद्धि ज्ञान का आश्रय है और ज्ञान बुद्धि आश्रित है। आश्रय आश्रयी भाव है, इनमें परिणाम परिणामी भाव है। बुद्धि का एक प्रकार से गुण विशेष हुआ, व्यापार विशेष हुआ, ये ज्ञान। तो कहा यदि वृत्ति रूप ज्ञान है तो मान लिया बुद्धि के साथ, यानी ज्ञान के साथ बुद्धि के त्रैविध्य की पुनरुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन ये धृति पदार्थ जो है, 29वें श्लोक में आपने कहा बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम श्रृणु, तो बुद्धि तथा धृति के भेद को मैं बताऊंगा, मेरे से सुनो। तो मान लिया कि बुद्धि और ज्ञान में तो भेद है, बुद्धि है वृत्तिमती और ज्ञान है वृत्ति, लेकिन ये धैर्य धृति क्या चीज है? तो धृति भी आप कहोगे कि बुद्धि की ही एक वृत्ति है, तो धृति भी बुद्धि की वृत्ति हो गई, ज्ञान भी बुद्धि की वृत्ति हो गई, तो फिर ज्ञान पदार्थ और धृति पदार्थ एक हो गया बुद्धि वृत्ति रूप। तो ज्ञान त्रैविध्य कथन के साथ बुद्धि त्रैविध्य की पुनरुक्ति भले ही न हो, लेकिन ज्ञान त्रैविध्य कथन के साथ धृति भी वृत्ति रूप ही होने से बुद्धि की, ये ज्ञान त्रैविध्य कथन के साथ धृति त्रैविध्य कथन का पौनरुक्त्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी बुद्धि की वृत्ति है, धृति भी बुद्धि की वृत्ति है, ज्ञान भी बुद्धि की वृत्ति है। ऐसा यदि अन्य लोग कहते हैं पुनरुक्ति की आशंका बुद्धि की ज्ञान के साथ न करके धृति के ज्ञान के साथ पौनरुक्ति की आशंका यदि कोई करते हैं, तो उसका भी निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि धृतिरपि वृत्ति विशेष एव बुद्धे। तो धृति भी बुद्धि की वृत्ति विशेष है। अपि शब्द है ज्ञान को दृष्टांत के रूप से बताने के लिए। तो जैसे ज्ञान बुद्धि की वृत्ति विशेष है, जिसका पहले त्रैविध्य बताया, वह ज्ञान जैसे बुद्धि का एक वृत्ति विशेष है, ऐसे धृति भी बुद्धि की वृत्ति विशेष है। तो विशेष शब्द का प्रयोग करके वृत्ति के साथ ये बताया जा रहा है कि बुद्धि की जो वृत्ति ज्ञान शब्द से कही जाती है, वही वृत्ति यहाँ धृति शब्द से नहीं कही जा रही है। विशेष का अर्थ होता है भेद, तो अन्य वृत्ति, बुद्धि की तो कई वृत्तियाँ होती हैं, जैसे इच्छा द्वेष ये सब तो बुद्धि यानी अंतकरण की तो वृत्तियाँ हैं, लोभ क्रोध आदि कई एक वृत्तियाँ होती हैं, लेकिन उनका अवान्तर भेद है कि नहीं? आपस में एक ही बुद्धि की वृत्तियाँ होने पर भी उनका आपस में भेद है, ऐसे ज्ञान और धृति में भेद हैं, दोनों बुद्धि की वृत्तियाँ हैं, लेकिन बुद्धि की जो वृत्ति ज्ञान शब्द से कही जाती है, वही वृत्ति धृति शब्द से नहीं कही जा रही है। धृति पदार्थ भूत बुद्धि की वृत्ति वो अन्य है, और ज्ञान शब्दित बुद्धि की वृत्ति अन्य है। इसलिए ज्ञान शब्दित जो बुद्धि वृत्ति का त्रैविध्य बताया गया है, उसके साथ धृति शब्दित बुद्धि के त्रैविध्य का पौनरुक्त्य नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि धृतिरपि वृत्ति विशेष एव बुद्धे, तो धृति भी बुद्धि की वृत्ति विशेष है ज्ञान के तरह ही, लेकिन ज्ञान शब्द से कही जाने वाली वृत्ति से अलग वृत्ति है ये बताने के लिए विशेष शब्द का प्रयोग है। तो अतः न तो बुद्धि का त्रैविध्य कथन पौनरुक्ति दोष से ग्रसित है, न तो धृति का त्रैविध्य कथन पौनरुक्ति दोषयुक्त है। किसी का भी पुनरुक्ति नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया। इस प्रकार ये 30वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न होती है। 31वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।